Hey ismia Allahu mnyurehemu hau jimla mnyurehemu nusu. Yewe wajibihiza, hauhadharishe, ni mula wahahu mtukuze, nezunguza hahu zitoahirishe, neza ukudi enda hulenizo, wala utitowe hautamani mwenjezu. Na hemo la wahaho subiria wakatile juju lijo uvuzilwa. Na hiyo usiku uo ngojoka usiku mziro uhahema kafiri sinyangu. Nire ntimimu wana munda wa miche na mjaili ya marimenji halisi na wana yaloonae na rengeza hena mongo kabla ya mrengezo wasahilishe maisha ya hahe. Kisha utamaini yokani zidishe na huu na wako wana neze azahatu. Anjumbenza mfuu ya hei hawesa udu. Gaya ya mboni enza koroho iwaria. Kwedi hafikiri hazmia, hangamia. Namna jendo ya hazmia, na tena hangamia. Namna jendo ya hazmia. Kisha hafikiri tena. Kisha hatanganya zendazi na hasinyiwe uso. Kisha havadingo hatakabari. Hamba, inuti mbongoe kati utoi wankuliwa. Inuti mongoe kati mirongozi ya mwanadamu. Ndambisa harume sakar. Na hindi inyesijuka hujuza ya sakar. Weko hifadhi wala oko ranti shombo shabadi. Haudumisha uvisa inyama ya mwanadamu. Jumuo nga malaika kumena shenda. Na karijai hanti wa virilizi wa hongu mwe kati malaika. Na karijakia shiza shahida disha hao. Ikati hamtihani wa hoa kufuru. Na idio waewe waezio wa kena yakini. Na idizi zidishe imani wa waamini. Walau waewe waezio nema mu'mini watike na taradudi. Vao alona mabade morohoni na wa kufuru wambe. Amanu Allahu anza kusudie hindini haruma umfano unu. Hena mnainu. Allahu yehuransi hapotea uwe anzao. Haukowa uwe anzao. Na kuchu ole jeshi la hemo la wahahe kati ndaye. Na yoti mongowe kati beshelea la hoa na adamu. Tijau, homwezi. Na hema sihu wakati ya rohao. Na hea sumuhi wakati rambu hao. Bila shaka iyo. Sakar, yonji na mongoni weze dalidu mkuu. Muhadharisho wa hoa na adamu. Iwanzo harumwani na tende hawe ya kodingoni. Hena na kisingio mfungwe ni hizo ya arenda. Dadi wa honu mmeni. Wajoka haruma bustani nga uzisa nao. Uhusua na nema renda nai. Waozise aesha mtia ni haruma estakari hindi. Wajohamba karijaka mongoni we maswali hina. Wala karijaka mongoni mo wakondisema maskini. Narika udoji unga haruma makali mama fiti vazimanoa kuyamba. Narika ukadhibisha usiku waziliwa. Hate yakini mautiri jilia. Amwange, kuna ufai wa usaidizi wa haina msaidizi. Yewa hundwa nindaziwa watawawema waidwa. Wa uhamanku ndaza sampanyiwa, zika wao simba. Cha haina mzimandao. Wanzuwa nikiwa nkade za randihwa. Tijau. Bali kwa tuhurai akhira. Tijau. Yekweni linubeshelea. Enge wanzuwa naeshele. Na kujueshelea ikati ndo hanzaha Allahu. Na ende ya stahiki ya fanyi watakwa. Na mwinyo hufidlia.